1. 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland roept opnieuw op tot een staakt het vuren in Gaza en de vrijlating van alle Israëlische gijzelaars. Demissionair premier Rutte zegt dat in een reactie op de tientallen doden bij een Israëlische luchtaanval op een tentenkamp in Rafah. Rutte en minister Bruin Slot spreken van afschuwelijke beelden. De Israëlische premier Netanyahu noemt de luchtaanval op het tentenkamp een tragische fout. De Vlaardingse loodgieter, wiens huis al meer dan een jaar doelwit is van aanslagen, sleept de gemeente voor de rechter. Eerder deze maand sloot hij opnieuw zijn huis voor 3 maanden... omdat er nog steeds sprake zou zijn van gevaar en dreiging. Maar daar is de loodgieter het niet mee eens. Hij wil weer in zijn huis wonen. Het is nog altijd onduidelijk wie er achter de aanslagen zit. De Nederlandse defensieindustrie profiteert van de onrust in de wereld. In 2021 hadden de bedrijven nog een omzet van 4,7 miljard euro. Vorig jaar is die omzet gestegen naar 7,7 miljard. Dat staat in een rapport over de nationale defensieindustrie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zo'n 1000 bedrijven in Nederland zijn actief in de sector. Ze verwachten dat de inkomsten dit jaar verder zullen toenemen. Fotograaf Erwin Olaf heeft postuum een Vink Diversity Award gekregen. De in september overleden Olaf krijgt de diversiteitsprijs voor zijn jarenlange inzet voor de LHBTI-gemeenschap. Zijn weduwnaar en voormalig manager namen de prijs in ontvangst. Tijdschrift Wink is de organisatie achter de prijzen. Ze werden voor de 6e keer uitgereikt. De ME is in Amsterdam in botsing gekomen met demonstranten die een pro-Israëlische actie op de Dam wilden verstoren. Tientallen betogers werden opgepakt en in een bus gezet. Daarna liep het uit de hand. Een groep medestanders probeerde te voorkomen dat de bus weg kon rijden. Ze gooiden onder meer vuurwerk naar de politie. Hoeveel mensen zijn opgepakt is niet bekend. De pro-Israëlische manifestatie werd georganiseerd door de SGP. Ook fractieleider Chris Stoffer was daarbij aanwezig. Het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein gaat morgen weer volledig open. Gisteren stortte een deel van de parkeergarage bij het ziekenhuis in, waardoor geplande afspraken en operaties werden geschrapt. Patiënten worden opgeroepen om niet met de auto te komen, omdat de garage nog dicht blijft. Hoe de garage deels kon instorten is nog niet bekend. Tennisser Botik van der Zandschulp is net als vorig jaar in de eerste ronde uitgeschakeld op Roland Garros. De 28-jarige Nederlander kampte met enkelklachten en kon de Italiaan Fabio Fognini niet verslaan. Eerder vanavond werd ook 14-voudig kampioen Rafael Nadal in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. Het weer. Vannacht wordt het bijna overal droog en klaart het op. De temperatuur ligt tussen de 7 en 10 graden. Morgen begint wisselend bewolkt met af en toe een bui. Later op de dag meer regen. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in Museum Gouda. Vakantie volgens Eliza Was Here. Dat is wakker worden van de mooiste wekker op een bijzondere plek. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Altijd inclusief handpicked verblijf, huurauto en vlucht. Ontdek nu het aanbod zonvakanties op elizawasheer.nl. Hoor je dat? Er schuilen sprookjes in de maaltijdboxen van HelloFresh. Smul van Roodkapje's favoriete spaghetti en waan je in één hap in het sprookjesbos. Kook in juni mee met de limited edition recepten en maak kans op een overnachting bij de Efteling. Dat klinkt toch als een sprookje? Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Chris Keijnen. Het is de bedoeling dat ik hier nu iets gevats opmerk. En dan zeg ik hetzelfde, daar heb ik doorgaans weinig moeite mee. Een grapje over de gekte van de wereld. Het licht voor het oprapen. Vandaag lukt het even niet. Zoals het op 7 oktober ook niet was gelukt. Goedenavond, welkom bij Met het oog op morgen. We gaan het er zo meteen over hebben, over de Israëlische luchtaanval gisteravond op een vluchtelingenkamp in Rafah in Gaza. Een tragische fout, noemt premier Netanyahu het feit dat er zoveel burgerslachtoffers zijn. Maar het leger claimde eerder ook dat het zich aan het internationaal recht heeft gehouden. Wat zegt dat precies over dit soort aanvallen? In het Ganenko-museum in Kiev hangen sinds vorige week 31 schilderijen uit de privécollectie van de Nederlandse kunsthandelaar Willem-Jan Hoogsteder. Wat hangt daar en waarom? Brussel staat helemaal in de campagnestand, dat hoort u zo meteen ook. En morgen boksen 250 65-plussers in het Olympisch Stadion. Is dat wel goed voor je op die leeftijd? Ook dat vragen we ons af zometeen na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 27 mei. Paniek in Rafah, in Gaza, na de Israëlische raketaanval op een vluchtelingenkamp. Het gevolg, tientallen doden en felle, felle internationale kritiek. I condemn this in the stronger terms. I saw images. They are deeply disturbing and horrifying. Al dus vertegenwoordigers van de EU en de VN, die het over nog één ding eens zijn. In Gaza ben je nergens veilig. There is no safe space in Gaza. It proves that there is no safe place in Gaza. Nieuwegein dan, waar mensen nog bijkomen van het instorten van een parkeergarage. Ik hoorde de klap, ik ben buiten geweest. Toen zei ik al meteen van er is iets ingestort. De betonnen hellingen waar auto's op en afrijden kwamen in één klap naar beneden. Het leek een bom. Echt een bom. En dan dat je echt gebouwen in elkaar laat zakken. Het maakte dus veel indruk in Nieuwegein. Want als je realiseert dat je zelf ook vaak omhoog gereden bent en naar beneden gereden, dan denk je van, nou, dat doe je allemaal zonder na te denken. En dat is maar goed ook. Want dan zie je toch hoe kwetsbaar het is. Gelukkig vielen er geen slachtoffers, maar iedereen beseft, dit had heel anders kunnen aflopen. In die zin is het een geluk bij een ongeluk dat dit op een zondagavond heeft plaatsgevonden na het bezoekuur en voor de wisseling van de wacht. En de grote vraag is natuurlijk, hoe kon het zo misgaan? Dat kan een ontwerpfout zijn, het kan een uitvoeringsfout zijn van de aannemer, het kan achterstallig onderhoud zijn. Het zou eventueel ook nog een fout in de normen kunnen zijn, alhoewel die laatste kans ik wel heel erg klein acht hoor. En dan die andere gebeurtenis gisteravond, die ons vandaag nog heel veel bezig hield. De rellen rondom FC Utrecht tegen Go Ahead. Ja, zo klonken de rellen. De burgemeester van Utrecht heeft er geen goed woord voor over. Als je ziet dat een van de ME'ers met helmen al gewoon letterlijk oud gaat op het moment dat leistenen als frisbees door de lucht vliegen, dat is met geen pen te beschrijven. En het is al de zoveelste keer dat het uit de hand loopt. Ik zou me eigenlijk willen afvragen, waar wachten we nog op? Totdat er iemand sterft? Voor straf mag er geen publiek zijn bij de volgende thuiswedstrijd van FC Utrecht. Want, zo zegt de burgemeester, dit pikken we niet. Er blijven nog steeds nieuwe versies opduiken van Europapa van Joost Klein. Er waren al allerlei draaiorgelversies. En deze versie van internetfenomeen Orgeljoken. Hakken met joken. Ja, en daar komen nog meer versies bij. Een uitgeverij heeft de plaat gearrangeerd voor jeugdorkesten. En dan klinkt die toch weer net iets anders. Zo laten deze kinderen in Drenthe horen. Dit was Nieuws Vandaag in de media. En het nieuws van morgen is al gelezen in de ochtendkrant door Michel Koenen. De plannen van de nieuwe coalitie voor onderwijs, wetenschap en innovatie kosten Nederland aan misgelopen economische groei ruim twee keer zoveel als de besparingen die ermee worden gerealiseerd. Dat concludeert de Rabobank op basis van eigen berekeningen en het FD schrijft erover. De discussie over het hoofdlijnenakkoord gaat volgens de bank te veel over de koopkracht en groeieffecten op de korte termijn, terwijl de financiering van allerlei maatregelen op langere termijn ten koste gaat van de groei. Trouw heeft nieuws over asielstaatssecretaris Erik van der Burg groot op de voorpagina staan. Hij is meerdere keren gewezen op grote veiligheidsrisico's bij het 's nachts opvangen van asielzoekers in wachtruimtes in Ter Apel. Toch gaf hij er opdracht toe, schrijft de krant. En het ministerie bevestigt dat. Pas na een ongezouten rapport van de inspectie Justitie en Veiligheid afgelopen december werd besloten dat nachtopvang in de wachtruimte niet meer mag. Het ministerie zegt dat het een noodgeval was vanwege de enorme drukte in Ter Apel. De Telegraaf vraagt zich af of Nederland geen voorbeeld kan nemen aan Griekenland. Ook daar zorgen voetbalfans al tijden voor problemen. De bond besloot daarom om 2 maanden voor lege stadions te gaan spelen. De krant is benieuwd wat de kersverse KNVB-voorzitter Pauw gaat doen. De politiechef roept al langer dat uitfans de wedstrijden maar thuis op de bank of in de kroeg moeten kijken. Alleen al om de politiecapaciteit die nodig is. In de Volkskrant aandacht voor de Europees-Japanse satelliet EarthCare. Die wordt, als alles goed gaat, morgenavond gelanceerd. Hij moet de invloed van wolken en fijnstof op klimaatverandering onthullen. Want die interactie tussen fijnstof en de wolken is een van de grootste onzekerheden in de klimaatmodellen, zegt het KNMI. Hoge wolken werken als een soort deken en warmen de aarde op. Lage wolken weerkaatsen zonlicht en koelen dus af. En fijnstof maakt dat allemaal ingewikkelder. En het Parool ten slot schrijft over hobbyhorsing. Oftewel met een stokpaardje tussen de benen over hindernissen springen of een dressuurproef afleggen. Nou, bij een ruitervereniging in Monnikendam kunnen kinderen aan wedstrijden meedoen, ontdekte de Amsterdamse Staatskrant. Mijn zusje zit wel op echt paardrijden, maar ik ben bang voor paarden, dus ik vind hobbyhorsing leuker, zegt Sam van 7. En in volle concentratie galoppeert hij met zijn stokpaardje bliksem over het ingewikkelde parcours. En nadat hij een nette buiging naar de jury heeft gemaakt, rent hij met een grote glimlach het veld af in de armen van zijn moeder. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Was dat met Simon en Kipski, Make My Day. De Israëlische luchtaanval op een Palestijns vluchtelingenkamp in Rafah heeft tot veel afkeurende reacties geleid. Israël zegt op zijn beurt de burgerdoden te betreuren. En premier Netanyahu spreekt inmiddels over een tragische fout. Maar het leger claimde eerder dat men zich wel aan het internationaal recht heeft gehouden. De aanval was namelijk gericht op daar aanwezige Hamas-kopstukken. Om de houdbaarheid van die claim bij een expert te toetsen heb ik nu contact met Larissa van der Heer. Zij is hoogleraar internationaal publiek recht aan de Universiteit Leiden. Goedenavond, mevrouw van der Heer. Goedenavond. Ja, meteen maar even die hamvraag. Wat zegt het oorlogsrecht als het gaat om zulke militaire beschietingen? Nou, het oorlogsrecht, een van de belangrijkste regels van het oorlogsrecht is dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen burgerdoelen en militaire doelen. Mm-hmm. En dat de burgerbevolking altijd zoveel mogelijk ontzien moet worden. En daar komt nog bij dat het internationaal gerechtshof een paar dagen geleden, op vrijdag, ook Israël dwingend heeft opgelegd om zijn militaire offensief in Rafah te staken, omdat de risico's voor de burgerbevolking te groot zijn. Ja, dus goed, u kunt natuurlijk niet daar ter plekke onderzoek doen. U moet het ook doen met wat we allemaal zien aan beelden en wat we horen van mensen. Maar zou het mogelijk zijn om, Israël zegt, we hebben precisiewapens gebruikt om zo'n aanval uit te voeren zonder de burgerbevolking in gevaar te brengen? Ja, kijk, ik denk wat u zegt, dat klopt. Hè. In elke situatie moet je altijd heel voorzichtig zijn met veroordelingen. Mm-hmm. Want we zitten op afstand, we kennen de feiten niet. Nee. Maar wat echt heel belangrijk is, is dat het Hof, het Internationaal Gerechtshof, dus eigenlijk twee dagen voor deze uitspraak een bindende uitspraak heeft gedaan, waarin het tegen Israël heeft gezegd, het militaire offensief in Rafah moet gestaakt worden. De manier waarop Israël nu zijn recht op zelfverdediging uitoefent, dat kan niet. Daar was het Hof eigenlijk heel duidelijk in. En het Hof doet dat niet zomaar. Hè. Nee. Die uitspraak die ging enorm ver. Zuid-Afrika, want het is in die zaak van Zuid-Afrika tegen Israël. En Zuid-Afrika had steeds hierom gevraagd. En het Hof heeft dat steeds afgehouden. Maar ze hebben dat dus vrijdag uiteindelijk wel gedaan. Ja. En het feit dat Israël deze aanval dus heeft uitgevoerd, terwijl die uitspraak er lag, maakt dat het al een overtreding van het oorlogsrecht? Er zijn twee verschillende vragen. Eén vraag is er een overtreding van het oorlogsrecht? De andere vraag is er een overtreding van de bindende maatregel die het internationaal gerechtshof heeft opgelicht? Dat zijn nog andere vragen. En het Hof was eigenlijk heel duidelijk. Kijk, wat het Hof heeft gezegd is, de militaire offensief moet gestaakt worden. Daarvan heeft Israël gezegd, nou, dat leggen wij zo uit dat we geen offensief, geen aanvallende handelingen mogen verrichten. Mm. Maar we mogen nog wel precisieaanvallen verrichten. En dat is precies de woorden, de terminologie die zij nu gebruiken. Maar de vraag blijft dan nog wel, deze aanval, en het was op Hamas-leiders, maar er zijn tientallen mensen levend verbrand. Het was een aanval op een kamp dat Israël zelf als veilig gebied had aangewezen. Het is een overvol gebied. Dus de vraag is, hoe was dit niet voorzienbaar? Hoe is dit proportioneel onder het oorlogsrecht? En hoe verhoudt het zich tot de bindende uitspraak van het internationaal gerechtshof? Ja. Dus kijk, de feiten, we moeten altijd daarop wachten. Maar er leven natuurlijk wel hele grote vragen nu. Ja, de beschuldiging aan Hamas is natuurlijk altijd dat strijders, en in dit geval volgens Israël twee kopstukken, zich verschuilen tussen burgers op dit soort plekken. Kan dat een rechtvaardiging van zo'n aanval zijn? De vraag is dan altijd, wat is proportioneel en wat is voorzienbaar? En wat dus eigenlijk nu van belang is, is uiteindelijk gaat een rechter daarover. Maar het is natuurlijk nu ook van belang, hoe reageren staten hierop? En we zien al dat dat anders is en dat staten daar echt draaien, ook Nederland. Mm-hmm. En dat ze dat veroordelen. En wat dus van belang is, is dat het Hof heeft ook vrijdag gezegd, niet alleen dat militaire offensief moet gestaakt worden, maar ze hebben ook gezegd, Israël is verplicht, wij verplichten Israël om VN-onderzoekscommissies toe te laten. Dus het is eigenlijk van belang dat er nu zo'n VN-onderzoekscommissie per direct eigenlijk daarheen gaat om die feiten op de grond vast te stellen. Ja, de hoogste jurist van de Israëlische strijdkrachten beschrijft de aanval als zeer ernstig en zegt dat ze de acties zullen onderzoeken. Heeft een eigen onderzoek van Israël zin? Of zegt u nee, dat moet echt van buitenaf door mensen van de VN of anderen gedaan worden? Ja, ik denk wel dat we nu in een situatie zijn beland waarin het van belang is dat er ook extern onafhankelijk onderzoek komt. Dus ik denk ook dat het van belang is dat staten daar nu op aansturen. Ja, premier Netanyahu heeft dus vandaag in de Knesset, in het Israëlische parlement, over een tragische fout gesproken. Legt dat juridisch enig gewicht in de schaal? Nou, in ieder geval is het van belang dat Israël dus erkent dat zij deze aanval hebben uitgevoerd. Mm-hmm. Dus dat is in die zin van belang. Maar verder is dat meer een politieke statement dan dat het juridisch een statement is, zeg maar. Ja. Wat voor mogelijkheden heeft het internationaal recht? Zelfs als er uit zo'n onafhankelijk onderzoek zou komen dat Israël hier het oorlogsrecht geschonden heeft, een oorlogsmisdrijf heeft gepleegd. Heeft het internationaal recht dan gevolgen of moet dat toch vooral politiek zijn? Nou, kijk, die twee hangen met elkaar samen. In feite hoeft er ook niet gewacht te worden op dat onderzoek. Het internationaal gerechtshof is heel duidelijk geweest en heeft gezegd niet op deze manier. Dat zeiden ze op vrijdag en op zondag zagen we die aanval. Dus de vraag is nu al, wat gaan staten doen om ervoor te zorgen dat die uitspraak van het internationaal gerechtshof wel nageleefd gaat worden? Hm. En minister-president Rutte heeft vandaag ook al gezegd dat inderdaad die uitspraak nageleefd moet worden. Wat aangeeft dat er ook daar twijfel is of dat nu het geval is, zeg maar. Ja. Dus de vraag is, wat kunnen staten doen? Nou, minister Bruinslot en andere ministers hebben al aangegeven dat zij in EU-verband gaan spreken over het associatieakkoord dat er is tussen de EU en Israël. Dus dat is een samenwerkingsverband, ook economische samenwerking. En je kan dat bijvoorbeeld opschorten als een soort sanctie en ook om diplomatieke druk uit te oefenen op Israël. En om het aan te geven, dit kan zo niet langer. Nee. En dat is heel veel gezegd. En nu is het ook wel tijd om die woorden, om daar daden aan toe te voegen. Ja, want tot nu toe lijkt de regering Netanyahu zich weinig aan te trekken van internationale kritiek en van gerechtelijke uitspraken. Dus ja, zo'n politieke actie zou ook de positie van het internationaal recht, de geloofwaardigheid van het internationaal recht ondersteunen. Ja, precies. En ik denk dat dat heel belangrijk is, want die geloofwaardigheid die staat nu wel op het spel. Dus er moet nagedacht worden over wat vervolgstappen kunnen zijn. Nou, één voorbeeld is dat associatieakkoord. Een ander voorbeeld zou ook kunnen zijn om te denken aan gerichte sancties tegen personen. Er zijn nu al EU-sancties opgelegd in april van dit jaar tegen kolonisten. Dus dat is op de Westbank, mm-hmm. Niet Gaza. Maar dit soort sancties, dus gerichte sancties tegen personen, dat zijn dan reisverboden en te bevriezen van tegoeden, maar het zijn gewoon ook stigmatiserende sancties, die kunnen natuurlijk ook opgelegd worden in de context van Gaza. En dan kunnen we bijvoorbeeld denken aan personen in Israël die genocidale uitspraken blijven doen. Want in januari heeft het internationaal gerechtshof al gezegd dat Israël alles moet doen wat het kan om die genocidale uitspraken te voorkomen of te bestraffen. En zelfs de Israëlische rechter was dat daar toen mee eens. Maar het ging gewoon door. En bij de laatste uitspraak van vorige week heeft de Duitse rechter in zijn verklaring dit ook opgemerkt. Hm. Met hele concrete voorbeelden. Je hebt de minister van Financiën, die spreekt in april of mei nog over total annihilation. Een Likud-leider die zegt, we need to go in and kill and kill and kill. De minister van Nationale Veiligheid die zegt, nou, niet alleen die kolonisten, maar wij zelf, het leger, die moeten eigenlijk die humanitaire vrachtwagens stoppen. Dus dat die uitspraken en mensen die dat soort uitspraken doen, daar zou je het ook van kunnen zeggen. Nou ja, we gaan overwegen om daar, dat zijn ook politieke instrumenten, maar sancties tegen op te leggen. Ja. En dat is natuurlijk dan een heel duidelijk signaal. Ja. Ik dank u hartelijk, Larissa van der Herik, hoogleraar internationaal publiek recht aan de Universiteit Leiden. Een jaar zonder uitzicht, de deur is op slot. We dansen op Mozart en blaken vanzelf spots. Fluister me hoop in, je geeft me iets dat me roert, lieverd. Ik ben ook de beroerdste niet. Ik hou van hem, dus het doet me niets. En ze... ze kust me. Het is het eerste dat ik echt voel in een half jaar. Dus ik wil dat ze hier blijft, hier mag niets tussen. En ik denk dat ze morgen weg is, als al echt is. Want heel de week is het werken, heel de week is het toekomst. Zij schrijven de regels, ik denk ineens dat het goed komt. En heel de week is het bouwen, ik ben mee. bezig met sterven. Heel de wereld is zij nu. Ik hoop maar niet dat het erg is. Ik hoop maar niet dat de liefde kunstmatig is. Want ze drinken wijn of het water is. En ik vind het fijn en dan schaadt het niet. En zij kust mij, dus ze haat me niet, toch? Ik neem alles zo serieus. Ik weet, de wereld kan best zonder mij. Ik wil voor haar bijzonder zijn. Hoe kan ik bijzonder zijn? Ik ben iemand met een stem. En overdag heb ik een rem. Sinds een tijdje zit ik klem. En ik denk niet eens aan hem. Dus ik kus me. Het is het eerste dat ik echt voel in een half jaar. Dus ik wil dat ze hier blijft, hier mag niets tussen. En ik denk dat ze morgen weg is, als al echt is woon. Heel de week is het werken, heel de week is het toekomst. Zij schrijven de regels, ik denk ineens dat het goed komt. En heel de week is het bouwen, ik ben bezig met sterven. Heel de wereld is zij nu, ik hoop maar niet dat het erg is. Ik hoop maar niet dat het erg is, niet erg toch, het is niet erg toch. Het is niet erg, is niet erg toch, het is niet erg toch. Het is niet erg, is niet erg toch. Is als al echt is, want heel de week is het werken, heel de week is het toekomst. Zij schrijven de regels, ik denk ineens dat het goed komt. En heel de week is het bouwen, ik ben bezig met sterven. Heel de wereld is zij nu, ik hoop maar niet dat het erg is. Ik hoop maar niet dat het erg is, niet erg toch, het is niet erg toch. Het is niet erg, is niet erg toch, het is niet erg toch. Het is niet erg, is niet erg toch, het is niet erg toch. Vrouwtje was dat, niets tussen. Brussel bij nacht. Brussel's bij night. Ja, en in de hoofdstad van de EU zit correspondent Kiesja Hekster ook op dit late tijdstip weer op haar post. Goedenavond, Kiesja. Dag Chris. Ja, in deze rubriek hebben we al veel lijsttrekkers van de grootste partijen voorbij horen komen. Nu brandt mij maar één vraag op de lippen. Met wie spreek je vandaag? Nou, ik heb vanmiddag met twee kleintjes gesproken. De voorvrouwen van de Partij voor de Dieren en die van de ChristenUnie. Toevallig heet ze allebei Anja en ze zitten allebei ook in hun eentje voor hun partij in het Europees Parlement. En dat proberen ze nu opnieuw een zetel bemachtigen en dat kan nog best wel spannend worden. Volgens de laatste peiling gaat het de Partij voor de Dieren net wel en de ChristenUnie net niet lukken. Maar bij die peiling wordt er meteen bij gezegd, het kan eigenlijk nog alle kanten op bij die kleintjes, van 0 tot 2 zetels om precies te zijn. Dus geen garanties. En ik sprak de Anja's vandaag samen. Dat wil zeggen, Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren en ik waren samen in Brussel. Mm. En Anja Hagen van de ChristenUnie, die was erbij in Hilversum. Via de lijn, het lukte helaas niet om met z'n drieën bij elkaar te zijn in deze drukke campagnetijd. En ik vroeg de lijsttrekkers vanmiddag hoe moeilijk het eigenlijk is om in je eentje in dat grote Europees parlement te zitten. En als eerste hoor je Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren. Nou, soms is het lastig, maar ja, je hebt natuurlijk, je zit daar natuurlijk niet helemaal alleen. Je hebt ruim 700 collega's en dan zoek je per onderwerp heel veel collega's met wie je kunt samenwerken. En hoe is dat voor de andere Anja? Ja, namens de ChristenUnie zit ik sinds vorig jaar in het Europees Parlement. En ik ben op een rijdende trein gestapt. Dus iedereen kende elkaar voor mijn gevoel. En ik kwam er nieuw bij. Maar dat bleek toch mee te vallen. Want er zijn zoveel mensen die kennen elkaar ook niet. Dus ja, dat was ook wel weer makkelijk eigenlijk. Want daardoor voelde ik me ook weer snel thuis. Dus het had ook zo'n voordeel dat er zoveel mensen zijn. Anja in Brussel, zal ik maar even zeggen. U zit al 10 jaar in het Europees Parlement. En u gaat op voor de derde keer. Als u nou kijkt, het dierenwelzijn, waar de Partij voor de Dieren natuurlijk vooral mee bezig is. Hoe heeft dat die afgelopen jaren zich ontwikkeld in het Europees Parlement? Nou, de eerste 5 jaar was heel lastig, omdat we toen te horen kregen dat er geen nieuwe wetgeving zou komen. Er moesten de regels geschrapt worden en er zeker geen nieuwe regels bij. Gelukkig is dat in 2019 veranderd met de nieuwe Europese Commissie. En ja, we hebben dag in dag uit aandacht gevraagd voor alle dierenleed in Europa. En dat heeft ertoe geleid dat er heel veel wetten voor dieren zijn aangekondigd in 2020. En op welke bent u het meest trots? Toch wel op die van diertransporten. Daar hebben we ook een Europese enquêtecommissie voor in het leven geroepen. En ja, daar ben ik toch wel heel erg trots op. Omdat dat heel erg onder druk stond ook van de industrie. Ja, de veetransporteurs die zagen het niet zitten. En zien ze nog steeds niet om heel veel maatregelen te nemen. En dat is voor de dieren echt wel nodig. U zei al even, Anja Haga, u zit pas kort in het Europese parlement. Maar heeft u al iets voor elkaar gekregen waarvan u zegt, nou, daar ben ik heel trots op? Ja, ik heb twee dingen waar ik trots op ben. Het eerste is een voorstel over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat je als slachtoffer het recht hebt om je recht te halen. Nou ja, dat is een VN-verdrag en daar heb ik over mogen onderhandelen. Dat is aangenomen. En het tweede is de vrijlating van de mensenrechtenactivist Dr. Ibadoglu in Azerbeidzjan, die zat in de dodencel. We hebben een resolutie op de agenda gezet. En direct nadat die agenda bekend werd, dat het op de agenda kwam, heeft Azerbeidzjan hem vrijgelaten naar huis gestuurd, omdat ze bang waren voor sancties vanuit het Europese parlement. Dus dat vond ik wel een heel mooi voorbeeld waarbij je echt direct je invloed kan uitoefenen en ook nog een mensenleven kan redden. Dat zijn wel twee hoogtepunten. Iets wat al maanden eigenlijk in Brussel de partijen verdeelt, dat is de oorlog in Gaza. Nou is er vandaag weer, zijn de ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar. En het lukt maar eigenlijk maar niet om één lijn te trekken. Hoe kijkt u daarnaar? Laten we eens beginnen in Hilversum dit keer. Ik merk bij mezelf dat ik het lastig vind om daar heel heldere uitspraken over te doen. Want als ik meeleef met Israël, wat ik een verbondenheid mee voel, vanuit de Bijbel ook, dan word je snel als anti-Palestina neergezet, wat niet zo is. Want ik vind het ook verschrikkelijk dat er slachtoffers in Gaza vallen. Ik ben ook geen Netanyahu-fan. Maar ik snap wel dat Israël zich ook moet verdedigen tegen een terroristische organisatie als Hamas. Er zitten ook nog gijzelaars. Dus ja, je zou willen dat er snel een oplossing komt. Maar het is zo complex dat ik niet de illusie heb dat ik hier als een simpele Europarlementariër, nee, zeg maar, de oplossing kan bieden. Dus wat ik doe is bidden voor vrede. En hoe staat u voor u? Wat doet u? Ja, ik herken die tweestrijd wel. Aan de andere kant zien we nu ook dat het geweld in Gaza wel echt enorme proporties aanneemt. En het is natuurlijk niet voor niks dat Israël wordt opgeroepen om bijvoorbeeld Rafah niet meer te bombarderen. En we zien dat dat toch nog steeds gebeurt. Daarom denk ik dat we ook meer druk op Israël zouden moeten zetten met sancties. En kijken of we daar harder op in kunnen zetten. Nou zitten we inmiddels midden in de verkiezingscampagne. Nog 10 dagen te gaan. Is het moeilijk voor de Partij voor de Dieren om aandacht te krijgen in de campagne? Nee, we zijn dag in dag uit op pad. Je kunt je haast niet voorstellen dat mensen op dit moment niet weten dat de verkiezingen aankomen. En nou zie ik nog het grootste deel van al die evenementen en debatten zie ik niet. Omdat daar collega's die ook op de lijst staan aan meedoen. We hebben een hele mooie lijst met 42 namen erop. En die mensen zijn ook allemaal elke dag bezig. Dus ja, dat is super, super leuk. Anja Hilversum. Ik heb echt zoveel interviews en debatten dat ik het gevoel heb dat de hele wereld nu wel moet weten dat we Europese verkiezingen hebben. Maar kijk, ik weet dat dat niet zo is hoor. Heel veel mensen ontgaat dat. Maar ik heb niet het gevoel dat ik geen aandacht krijg. Al is het wel zo. We zijn een kleine partij. En het NOS-debat op 5 juni zijn we niet voor uitgenodigd. Ja, dat is, daar zijn Anja en ik boos over. Ja, zeker. Omdat wij zijn zittende Europarlementariërs. We zijn de enige twee vrouwelijke lijsttrekkers. Ja, dan is het wel heel zuur als je niet aan het lijsttrekkersdebat mag meedoen. En juist omdat wij ook graag willen laten zien wat wij de afgelopen jaren hebben voor elkaar gekregen in het Europees Parlement. En daar ook kunnen we op aangesproken worden. En als er dan 5 partijen zijn die op dit moment geen zetel in het Europees Parlement hebben, die wel uitgenodigd worden, ja, dat is wel zuur. Dank u wel, allebei de Anja's. En heel veel succes nog met de campagne. Ja, dank je wel. Hartelijk dank. En jij bedankt voor dat gesprek, Kiesja. Ja, de twee Anja's, dat klinkt toch ook een beetje als een Brabants zangduo. Hebben ze nog op een of andere manier geprobeerd om toegelaten te worden tot dat debat? Ja, zeker. Ze hebben samen een boze brief gestuurd aan de NOS. Je hoort het, er doen alleen maar mannen mee aan dat lijsttrekkersdebat. Ja. 9 stuks, om precies te zijn. En dat is natuurlijk geen goede afspiegeling van de Nederlandse samenleving. Dat is een feit. Hm. Het is alleen zo, en dat heeft de NOS natuurlijk aan de Anja's weer laten weten, dat het altijd een heel precies klusje is om te bepalen wie er nou wel en niet mee mogen doen aan dat debat. En ik zal je de precieze techniek besparen, maar er zijn hele vaste formules voor. En daar kan je niet zomaar van afwijken, want dan zijn er weer andere mensen boos. Dus helaas zit het er echt dik in dat we volgende week woensdag, als dat debat is op de televisie, een lijsttrekkersdebat hebben met alleen maar mannen, Chris. En ja, daar kunnen wij uiteindelijk ook weer niet zo heel veel aan doen. Komt toch vooral echt door de politieke partijen die anno 2024 allemaal een man op één hebben gezet. Bijna allemaal, behalve de Anja's dus. Ja, dat moet toch wel echt beter kunnen, zou je denken. Zeker. Maar goed, wij hebben de Anja's in ieder geval ruimschoots gehoord vandaag. Dankjewel, Kiesja. Mannen die over vrouwen praten, dat is natuurlijk zo oud als de wereld. De Temptations waren dat, My Girl. Om de aftrap van de Nationale Beweegweek te vieren pakken zo'n 300 ouderen morgen letterlijk en figuurlijk de handschoen op voor een recordpoging boksen door 65-plussers. De recordpoging in het Olympisch Stadion in Amsterdam wordt georganiseerd door het Ouderenfonds en is bedoeld om aandacht te vragen voor het belang van bewegen voor ouderen. Arnold van der Leijden is boksgrootheid, winnaar van 3 bronzen Olympische medailles en ambassadeur van het Ouderenfonds. Goedenavond, Arnold. Goedenavond. Ja, ik ben 71 en de vraag ligt voor de hand. Maar ik dacht, ja, kan ik niet beter in eentje gaan wandelen dan een potje boksen? Nee. Je moet meedoen. Oké. Ben erbij morgen. Nee, nou, een eindje wandelen is ook goed. En wandelen is een van de basisbewegingen wat ik ook motiveer en waar ik van zeg, dat moet je zeker doen. Maar boksen, daar komt nog meer bij kijken. Dat is ook coördinatie van armen, benen, bovenlichaam. In de linker en rechter hersenhelft wordt met elkaar gecommuniceerd. En je leert fit en vitaal en attent te zijn op wat je doet. Ja, en waarom is dat dan speciaal ook voor ouderen beter? Wat weten we daarover? Ja, ik ben ambassadeur van Ouderenfonds. En ik weet, je wordt ouder en dan gaat het niet meer allemaal zo snel. Gaat het wat langzamer. Het is vooral ook goed. Je weet ook het denkpatroon, als je ouder wordt, wordt wat langzamer. En dan moet je constant blijven activeren. En bokstraining is er een perfect middel toe om je gedachtes en je coördinatie om een goede manier in balans te houden en te brengen en fit te houden, vitaal te houden. Betekent dat ook dat het hersenziekte van ouderen, zoals Alzheimer, dementie, dat het daar een positief effect op heeft? Ja, het is heel goed dat je dat zegt. En er zijn onderzoeken, het is wetenschappelijk bewezen dat het Alzheimer, dementie, dat soort ziektes wordt het proces daarvan wordt vertraagd als je dit soort trainingen doet. Dat het zo'n goede invloed heeft op je lichaam, op het intelligente lichaam, maar zeker ook op het brain, op je hersenen. Jij geeft zelf, en die combinatie. Ja, jij geeft zelf veel clinics en verzorgingstehuizen ook. En wat zie je daar gebeuren? Wat doet het met de ouderen als ze gaan boksen? Ja, mensen leven op en worden attent. En wat ook heel mooi is, want ouderen, je ziet ook vaak eenzaamheid mensen die alleen zijn en weinig contact hebben met anderen. En dat moeten we ook, dat is ook een van onze doelen, om mensen echt bij elkaar te brengen en ook na het actief acteren, tot ze lekker koffie met elkaar drinken. Ja. Ook met elkaar in gesprek komen met elkaar. En tot ze niet die eenzaamheid kunnen loslaten en verbinding kunnen maken met anderen. Dat is belangrijk. En dat, als je emotioneel contact maakt met anderen, heeft dat ook een hele positieve invloed op je mentale gesteldheid. Van hoe je jezelf voelt en hoe fit je bent. En je eigenwaarde, gevoel van eigenwaarde. Ja. Dus dat zijn allemaal hele belangrijke punten. Ja. Ik reed toevallig vanmiddag nog langs een wervend bord dat mensen met Parkinson ook uitnodigde om te komen boksen. Dat is ook heilzaam, hè? Ja, Parkinson, zeker. Parkinson staat ook zeker bovenop op het gebied. Mensen die ook Parkinson hebben en de symptomen daarvan, ja, krijgen een positieve impuls. En krijgen, het is helend om dat soort bokstrainingen te doen en te bewegen. Ja. Dat is ongelooflijk goed en fit. Maar ziet mensen ook opleven. Ja, maar helend is ook wel een bijzonder woord in dit verband. Want maar helend, een stevige hoek of een uppercut, die hoeft niet per se helend te zijn, toch? Jawel, omdat we niet contact maken met hoofd. Aha. Of met kwetsbare lichaamsdelen, zoals in de buik of in de maag. Nee, of in de ribben. Okay. Nee, we doen gewoon boksoefeningen bij elkaar op de handen. Bij elkaar op de handschoenen werken, op bokszakken werken, dat soort materialen gebruiken we. Maar we maken geen fysiek contact met elkaar. Hoofd en helemaal niet, ook niet op het lichaam. Nee. Geen leverstoot. Met het lichaam wel eens, weet je, naar het lichaam stoten, maar gewoon heel licht. Spelenderwijs lichte stootjes. En dan leer je ook een beetje zelfbeheersing. Je leert controle te krijgen over hoe hard je stoot en dat soort dingen. Dat doen we wel. Ja. Maar absoluut niet naar het hoofd. En in principe ook geen harde stoten naar het lichaam. Nee. De inmiddels 60-jarige oud-wereldkampioen zwaargewicht Mike Tyson, die maakt binnenkort zijn rentree in de ring. Hij vecht tegen de veel jongere Jake Paul. Trouwens de vriend van onze schaatster Jutta Leerdam. Gelden daar dan ook speciaal regels voor? Dat hij bijvoorbeeld niet op zijn hoofd geraakt mag worden? Ja, het is wel mooi. Ik weet de regels nu niet, maar er is de afgelopen tijd ongelooflijk veel veranderingen in dat gevecht. Eerst was het gewoon een officieel gevecht met gewoon 8-ounce, 10-ounce handschoenen en gaan met die banaan. Ja. Maar inmiddels hebben ze verstandig, ook heel erg verstandig, de regels aangepast. Er komen grotere handschoenen. Volgens mij Mike Tyson boxt met een hoofdbeschermer op. Er zijn allerlei aanpassingen aan het gevecht gedaan. En wat heel erg belangrijk is, ik denk ook door feedback en input van allerlei instanties die zeggen van, het is niet gezond om op bijna 60-jarige leeftijd harde klap op je hoofd te krijgen. Nee, maar is het wel een goed idee dan dat hij het gaat doen? Het heeft twee kanten. Eén kant zegt van, ja, je moet het niet doen, kijk uit. Maar goed, met aangepaste regels zeg ik van, oké, doen. En je hebt ook een ander punt. En dat is van, we worden allemaal ouder. En we blijven langer fit en vitaal. Hmm. En dat is ook waar ik dagelijks mee bezig ben, om mensen te bewegen, om in beweging te zijn. Of te overtuigen dat in beweging blijven essentieel is. Zolang je in beweging bent, is de kans dat je raakt wat het kleinst. Daar ben ik eigenlijk constant mee bezig. Hmm. En ik laat ook zien, ik ben 61, tot ik nog altijd fit en vitaal ben. Ja. En tot ik me fit en vitaal houd door iedere keer weer te bewegen. Dus zou het iets voor jou zijn om weer eens in de ring te gaan staan? Diepe zucht, weet je wel. Ja, ik hoor het. Kijk, emotioneel. Once a fighter, always a fighter. Je hebt altijd dat gevoel van, nog een keertje, me bewijzen. Maar dat is het ego wat dan de hoofdrol speelt. Maar mijn intelligentie zegt en mijn rationeel vermogen zegt van, Arnold, niet doen. Nee. Blijf fit en gezond. Blijf gewoon doen wat je nu doet. Ja, ja. En even over dat nu doen dan nog kort tot slot. Wat gaat er morgen precies gebeuren in het Olympisch Stadion? Ja, morgen mooi in het Olympisch Stadion. 65-plussers komen daar bij elkaar. We hebben meer dan 300 fighters, mensen die bij elkaar komen en daar gaan boksen. Gewoon shadowboksen. Bij elkaar op de handschoenen oefeningen doen. Gewoon om fit en vitaal te blijven. En dat doen we oefeningen die goed zijn voor je fysieke, cognitieve vaardigheden. Oké. Okay. Nou, ik wens je een hele mooie dag. Arnold van der Leijden, dank je wel. Dank je wel. Bedankt. Dying flame, you're free again. Who could love do that to you? All dressed in black, you won't be coming back. Oh, save your tears. Chris Ria, Fool If You Think It's Over. In het Ganenko Museum in Kiev hangen sinds vorige week 31 schilderijen uit de privécollectie van de Nederlandse kunsthandelaar Willem-Jan Hoogsteder. Ook bekend als deskundige in het programma Tussen Kunst en Kitsch. De tentoonstelling werd in het grootste geheim geopend door de vrouw van premier Zelensky. Nou ja, niet in het geheim geopend, maar dat zij dat zou doen, dat was geheim. En is sindsdien al door duizenden Oekraïners bezocht. Goedenavond, Willem-Jan Hoogsteder. Goedenavond. Ja, waar kwam dat idee vandaan om een tentoonstelling te organiseren in een land in oorlog? Nou ja, ik heb al vrij veel gedaan voor Oekraïne. Als je in Den Haag woont, dan kan je eigenlijk niet aan ontsnappen dat je ook de ambassadeur tegenkomt en al deze mensen voortdurend tegen het lijf loopt. En nou ja, dan vragen ze wel eens of je wat kan doen. Ja. Ik ben ook conservator van Museum Bredius. En met Museum Bredius hebben we bijvoorbeeld een audiotour in het Oekraïens gedaan als eerste museum. Fundraising een keer gedaan. Nou ja, allerlei dingen voor Oekraïne. En toen was ik met de tentoonstelling bezig van Haagse schoolschilderijen. Toen dacht ik, waar kan ik die nou eigenlijk het beste tentoonstellen? Toen dacht ik, Kiev, dat lijkt me een heel goed plan. En toen zag ik de volgende dag zag ik Alexander Karasevich, de ambassadeur. En die zei, dat lijkt me ook een heel mooi plan. Ja, ja. En toen was het geregeld. Nou ja, eigenlijk wel. Hij zei, dan moet je naar het Ganenko Museum. Schertsend zei hij, want die heeft de dikste muren. En binnen 2 weken hadden we een Zoom-call met de directeur en wat conservatoren uit het museum. En die zaten allemaal wippend op hun stoel van, oh, wat een goed idee. Ja. Nou ja, en dat was 4 maanden geleden. Nou. En dat mevrouw Zelensky dat zou gaan openen, hoe hebt u dat geregeld? Nou ja, Olena Zelenska is niet te regelen, om het maar zo te zeggen. Zij was uitgenodigd door voor de opening in het Louvre en dat heeft ze niet gedaan. De ambassade heeft zich daar sterk voor gemaakt. De reden waarom zij dit opende is niet zozeer omdat ik nou die schilderijen daar bracht. Als wel dat Oekraïners, dat merkte ik toen ik daar was, had ik er eigenlijk geen idee van. Het feit dat je kunst nu weer kunt zien in alle vrijheid, betekent voor hen echt ontzettend veel. Dat zei Olena Zelenska ook in haar openingswoorden. Als een cultuur vernietigd wordt, dan is de ziel van een land weg. Zij zien cultuur echt als het wezen van hun natie. Ja. En u zegt, ik zag dat daar tijdens die opening. Wat zag u dan? Nou ja, als je al de eerste dag toen ik het museum binnenliep, toen riepen al mensen, we missen het museum. In het Oekraïens, ik versta geen Oekraïens, maar goed, dat werd mij wel verteld. toen de eerste mensen binnenkwamen, die waren ontzettend dankbaar, gingen in een rij staan, gingen mij bedanken en cadeautjes geven echt. Ik dacht, wat is dit? Dus, maar ook families met gezinnen, ouderen, jongeren, studenten. Het feit dat daar een tentoonstelling is, al die musea zijn leeg, hè? Die zijn 2 jaar lang is er. Kan je wel naar musea, maar er is niks. Hm. Dus voor hen was dat echt een idee van, oh, wacht eventjes, zo was het. En dit gaan we ook weer krijgen, hopelijk, in de toekomst. Ja. Maar nu toch even de wat meer pragmatische Hollandse benadering. U hebt een collectie van dure schilderijen. En die hangen nu in een stad die ook wel met enige regelmaat door raketten geraakt wordt. Ja. Ja. Wat zijn uw overwegingen daarbij? Laat ik er een vraag achteraan stellen. Ja. Ja, die overwegingen zijn, ik heb erover nagedacht. Er wonen 4 miljoen mensen in Kiev. Ja. En iedere dag gaan die de schuilkelder in, een paar keer per dag vaak. En die leven daarmee. Zij hebben hun schilderijen opgeborgen. Musea nemen natuurlijk ook geen Nederlands musea, buitenlands musea. Kunnen natuurlijk ook niet hun schilderijen naartoe brengen. Maar een particulier wel. Ik kan dat risico lopen. Het is gewoon mijn collectie. En dat kunnen andere particulieren ook natuurlijk. Maar ik dacht dat het een goed idee was. Dus it's my call. Ja. En je zou natuurlijk kunnen zeggen, ja, mag je kunst daar wel voor inzetten? Aan de andere kant denk ik dat dit wel een heel nobel doel is. En dat mensen daar ontzettend blij van worden. Mm. Blijer dan ik word er ook blij van als ik in mijn huis naar het schilderij kijk. Maar zij worden er allemaal nog veel blijer van. Dat hebt u goed uitgelegd net en ook wat u daarvan zag. Wat zien zij? Wat hangt er allemaal? Er hangen schilderijen die gemaakt zijn in en rond Den Haag. Zeg maar vanaf 1860 tot 1930. Het Hollandse impressionisme zou je kunnen zeggen. En dat komt uit de Franse Barbizon. En het blijkt dus dat er in Oekraïne ook schilders waren rond die tijd, die ook door dezelfde Franse scholen werden geïnspireerd. Dus dat sluit heel mooi wel aan bij elkaar. Oké, want wat voor overeenkomst zie je dan in de schilderijen? Nee, dus, want er hangen ook Oekraïense schilderijen. Dat is het idee geweest van Kiev. Dat vond ik een heel erg goed idee. Ik dacht eerst, we brengen naar Hollands impressionisme. En zij zeiden, we maken een tentoonstelling, noemen we Die Hege Kiev. Om ook de verbinding tussen Den Haag en Kiev duidelijk te maken. En je ziet daar ook schilderijen die met een brede toets geschilderd zijn. Kleurrijker dan de Haagse school. Hmm. Met dezelfde thematiek. Dus ik had mensen die graan van het veld haalden. Dat vond ik wel passend bij Oekraïne. En dat zie je daar ook. Hmm. Veel dingen komen overeen. Ook symbolen komen overeen. Ja. En dan is Den Haag natuurlijk ook nog eens de stad waar internationaal recht gesproken wordt. Onder andere, we hadden het eerder deze uitzending over Gaza, de uitspraak die daar gedaan is. Maar ja, dat klinkt een beetje raar, maar dat schept ook een band met Oekraïne. Hè? Absoluut. Toen ze zeiden, we maken dit tentoonstelling, noemen we Die Hege Kiev. Zei ik, nou, kennen mensen in Kiev Den Haag wel? Nou, zeiden ze, Den Haag is zoet. Bekender dan Amsterdam. Want zij willen natuurlijk dolgraag het tribunaal hier hebben. Ja. Dat Poetin gaat berechten vanwege de criminele, of tegen de oorlogsmisdaden die hij heeft begaan tegen het Oekraïnse volk. Ja. En dat zie je ook overal. Je ziet van die posters met Poetin die dan op het Vredespaleis wordt gespitst en zo. Dat soort hele. Nee, dus dat is zeer duidelijk bekend. Vandaar ook dat we foto's erbij hebben gedaan van Piet Gispen. Die heeft hele mooie foto's gemaakt van de instellingen die hier in Den Haag te maken hebben met vrede en recht. Ja. Zodat ze ook een beeld krijgen van hoe Den Haag er nu uitziet. Ja. En het loopt storm, hè? Heb ik begrepen. Ja. Na de opening zou ik een klein verhaaltje houden in een zaaltje van 20 man. Nou, daar waren er 80. En daarna zou ik ze rondleiden, maar dat ging niet, want het hele museum was gewoon vol. Daar kon je gewoon eigenlijk niet doorheen. Vanwege de mensen. Ja. Er is een beroemde uitspraak van Churchill in antwoord op de vraag of geld voor cultuur, dat was tijdens de Tweede Wereldoorlog, niet in de oorlogsindustrie zou moeten worden gepompt. Waarop Churchill geantwoord zou hebben, maar waar vechten we dan voor? Staan ze er in Oekraïne ook nog zo in? Of zijn er ook mensen die denken van, ja, moeten we nu schilderijen bekijken terwijl we ons met een oorlog bezig moeten houden? Wat heb je daarvan gemerkt? Die discussie die is geloof ik in het parlement wel gevoerd, maar dan gaat het op groter niveau waar de gelden heen moeten. Als je op menselijk niveau kijkt, dan kom je in Kiev en dan zie je dat men doorleeft. Men moet wel doorleven. Hm. Dus men zit ook op terrassen, men drinkt ook cocktails, men gaat ook boodschappen doen. Tommy Hilfiger posters hangen er. Dus het leven gaat door, er zijn traffic jams. Als je auto fout parkeert, krijg je een bon. Maar die kunst geeft ze de mogelijkheid om even te ontsnappen uit het dagelijks bestaan. Want onderhuids merk je wel dat er iedereen heeft wel iemand aan het front. Hè? Dus ja. Je praat met zo'n conservator en die loopt dan weg en zegt, ik moet even mijn dochter bellen, want die zit aan het front en zij is de enige die ik nog heb. Dus dat is een hele, ik vond het een zeer emotionele en ook wonderlijke manier. De mens is flexibel, leeft door, maar heeft toch ook wel de andere kant. Ja. En kan gelukkig naar schoonheid kijken. Zo is het. Dankzij u. Hartelijk dank, Willem-Jan Hoogsteder. Dit was Het Oog. Morgen weer een oog. Dan met Wilfried de Jong. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Vego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt. Zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vegro.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Vegro.